जिसका विश्वास है कि संसार जो देखने में आता है यही संसार है, जो सुनने में समझने में वहां जाता है यही संसार है, ऐसा जिसका विश्वास हो उनके लिए कर्म योग बढ़िया है। भाई मेरा कल्याण हो तो उनके लिए साधन क्या करे, उसके साधन कर्म योग है। वहां दूसरों को कैसे सुख हो, अपना कर्म सब है परमात्मा के लिए है तो संसार के लिए कर्म वो सभी, क्योंकि संसार संसार सब एक है। ये तो बात नहीं माननी पड़ेगी कि क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच रस दिया अधम शरीरा, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश से बना हुआ शरीर है ये सब एक धातु से बना हुआ है। तो इसमें उद्धार चाहो तो उद्धार में त्याग की मुख्यता है, ग्रहण करने से उद्धार नहीं होता, पदार्थों को अपनी तरफ खींचने से पतन होता है, उद्धार नहीं होता, ये नियम है। इस वास्ते में संसार ही चीज की दृष्टि में सच्चा है तो संसार की सेवा करे, और संसार की सामग्री है ये, क्योंकि शरीर से शरीर अलग नहीं है, सूर शरीर है वो सूर शरीरों के साथ एक है, सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म शरीरों के साथ एक है, और जो कारण शरीर है वो कारण शरीरों के साथ एक है। पशु पक्षी मनुष्य आदि देह जितने हैं स्थूल शरीर सब सबका एक है, और सूक्ष्म से मन बुद्धि इंद्रिया आदि सभी ये सब समस्या एक है, और कारण से जो अज्ञान में वासे मूल कारण अज्ञान है वो मूल कारण शरीर वो भी सबका एक है। तो अपने एक के लिए सुख न हो, समस्ती संसार के लिए सुख हो, सबको सुखो से सबको आनंदों से, और उससे चाहना कुछ नहीं हो, चाहना किस बात की, हमने अपनी चीज क्या दी, संसार की चीज है सभी, संसार की चीज संसार को दी, संसार की चीज संसार की सेवा करी, तो कामना तब हो हमारी चीज को ही देवे, हमारी कोई सेवा करे तो हम चाहेंगे हमारे को लाभ होना चाहिए। तो कामना बिना सब सेवा संसार की बस समझ करके संसार को दे दी जाए और मन में बड़े प्रसन्न रहे, दूसरा हमारा काम करे न करे ऐसी इच्छा न रखे, अपने उनकी सेवा करे, अपने निर्वाह करने के लिए अन्न जल वस्त्र औषध इतनी काफी है, अपना निर्वाह शुद्ध अन्न हो शुद्ध जल हो सदा ही ये चाहिए सबके लिए, साधक मात्र के लिए तरह तरह चीजें खाना, तरह तरह व्यसन करना, बाजार की चीजें खाना, उन्हें स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, स्वास्थ्य बिगड़ता है, लोग बिगड़ता है, प्रदोग बिगड़ता है, फायदा नहीं है। जहां तक उन्हें शुद्ध चीज खाना, अपना शुद्ध पानी पीना और सादा कपड़ा पहनना और साधन सेवा करनी सबकी, सब सुखी कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हृदय में भावना के सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल मंगल आनंद आनंद होता रहे, किसी को दुख न हो कष्ट न हो, ऐसा भाव रखे और अपना कुछ नहीं रखे तो अपने चीजों से सेवा करने से जीव की मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। बंधन क्या चीज है, ये चीजों के द्वारा मैं सुख ले लू, मेरे को सुख मिले, मेरे को आराम मिले, ये है बंधन। और ये चीजें सब संसार की है तो सबको दे दे, बड़ी भाई आई सबको दे देनी, सब चीज है सबको दे दी, अपने हिस्से अपनी चीज दे दी, दूसरे के दूसरे को दे दी। कोई सब चीज मांगे सब दे दो तो सब तुम्हारे कैसे दे। हमारे पास जो चीज है ये सबकी है, अकेले की मेरी है नहीं, तो अकेले को तुम्हारे पास दे दे। तुम जैसे रोटी रोटी तुम खा लो, कपड़ा तुम पहन लो, रात में सोने में से गिर दे दो। इस तरह से सबकी चीज समझे, अपने नहीं समझे और सबकी सेवा करे। तो संसार को सच्चा मानने वाले के लिए ये कर्मी उपाय है परमात्मा की प्राप्ति का। और जो आत्मा ही मानते हैं कि ये सही तो नाशवान होने वाले हैं, आत्मा ये सच्ची रहने वाली है, ऐसी चीज की मान्यता हो, उसे ज्ञान योग है। ज्ञान योग में त्याग करना, अपना सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम देना, अपने कोई चीज लेना नहीं, अपने संसार का सुख नहीं पाना है, अपने संसार का सुख लेना ही नहीं है। धन धरो महाराज को निस्तन करिए मोज, राम चरण संसार सुख नहीं दिखावे नोज। संसार का सुख नहीं चाहिए, संसार के सुख के साथ ही दुख भरा हुआ है। सांसारिक सुख के साथ ही दुख भरा हुआ है। इस वजह संसारिक सुख की इच्छा करनी, संसार से सुख चाहना है, दुख को निमंत्रण देना है। दुख आवेगा फिर आवेगा ही दुख। संसार ये सुख चाहता है, संग्रह और सुख दो हो गई सूर्य प्रसन्नता नाम भोग दो वासत है, भोग भोगना और संग्रह करना इन वासत है, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसे है वे संसार में रहेंगे, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, हो गई सूर्य कर सकता ना। ऐसे ये सब संसार रूपये पैसे ये हमारे पास रहे, हमारे आ जाए और सुख हम लोग भोगे, अरे भोग सुख भोगो। वो भोगने के चाहिए भोग योनी होनी उनको, उनको भोग योनी मिलेगी। नरक है तो दुख भोगने के लिए, स्वर्ग है तो सुख भोगने के लिए, स्वर्ग लक्ष सुख दुख भोगने के लिए। भोग योनी है, भोग योनी मिलना क्यों? भोग इसलिए मुख्य है, शरीर को साथ में जाएगा नहीं, पदार्थ साथ जाए नहीं, भोग की इच्छा है वो जाएगी। और जिसकी दृष्टि परमात्मा है, भगवान है, तो भगवान की सेवा में लग जाओ। ये सबसे ऊंची बात है, भगवान मान लिया अपने तो सब सेवा भगवान ही लेगा। नहीं अपना कुछ नहीं है, मैं भगवान का हूँ और ये सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिया है, मेरी नहीं है, ये परमात्मा की है। उनकी सेवा में लग जाना है, उनकी चीजें उनको देना, उनकी अर्पण कर देना, अपनी कोई चीज नहीं है, कोई चीज बात नहीं, सभी उनका है, उनके लिए ही है, उनके लिए खर्च करना है, उनकी सेवा करना है, उनको सुख पहुंचाना है, हर एक तरह से सबको सुख पहुंचे। सर्वे भवन दुष्किना, सर्वे संत निरामया, सिद्धांत वही आ जाएगा। कर्मयोग में जैसे दूसरों को सुख पहुंचाना है वैसे ही आ जाएगा। अपना कुछ नहीं, मेरा भगवान परमात्मा का है, वो अपना मानता ही नहीं। फर्क इतना है, कर्मयोग में अपना त्याग मानता है, संघ योग में त्याग मानता है, उसमें त्याग किया है ही नहीं, अपना भगवान का ही है, सभी है, सब परमात्मा का ही है। उसमें त्याग स्वतः सिद्ध स्वाभाविक हमारी वस्तु है। उसमें फर्क यह हुआ कि साध्य और साधन में एक हुआ, साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान। साधन भगवान को याद करना, सिद्धि भगवान को याद करना, सब कुछ भगवान का ही है। साधन भी भगवान है, साध्य भी भगवान है, परमात्मा ही है, अपनी कोई चीज है ही नहीं, सब परमात्मा की चीज है, सब परमात्मा के संसार है, सब परमात्मा के संसार के लिए सेवा के लिए मैं हूँ, सबकी सेवा कैसे बने, सबको सुख कैसे बचे, सबको आराम कैसे बचे, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, क्यों ये सब संसार का है, संसार भगवान का है, सब भगवान की जय मात चरण चेतन सावर जन्म सब भगवान के, भगवान की सेवा करने क्यों भगवान के, उसमें ही राजी उसमें ही प्रसन्न, सब मालिक भगवान है। स्वकर्मणा तुम व्यर्थ सिद्धि में दी मानव, जिस परमात्मा से संसार व्याप्त है, जिस संसार पैदा हुआ है, अपने कारण उस परमात्मा का पूजन करना अपना कुछ नहीं, अपना अपने तो भगवान है, भगवान वो अपने हैं और सब भगवान का, सब भगवान का और सब भगवान अपने। एक शेर था भगवान का भगत, तो उसका दर्शन करने के लिए संत आए, सुना कि शेर भगवान का भगत है, चलो भाई दर्शन करें। तो पूछा गए शेर से हवेली, तो लोगों ने बताया वो हवेली है और उस हवेली का गाड़ी खड़ा है वही शेर है, वो उसका मालिक है। तो जरा प्रणाम किया और कहा कि शेर ये मकान किसका है, महाराज ठाकुर जी का है, परमात्मा का है, भीतर कमरे दूसरे कहते किसी गाय है भैंस है जो चीजें सी है, सब भगवान की, ये सब भगवान की, ये कमरा भगवान का, छोरा छोरी खेल है ये भगवान के, श्री सिंह ये सब भगवान के, ये सब भगवान के। ऊपर गए, ऊपर ये मंदिर बना हुआ था, ये मंदिर के साथ ठाकुर जी का है, इतनी चीजें थी सब ठाकुर जी, सब ठाकुर जी के, उसमें सोने के चांदी के बर्तन थे, ठाकुर जी का गहना था, वे सबको पूछा किसके ठाकुर जी के, ठाकुर जी के, अंत में ठाकुर जी है ये मेरे, ये ठाकुर जी मेरे, ये मेरे हैं और सब ठाकुर जी का है। तो मेरे ठाकुर जी होने ठाकुर जी का भी मेरा हो गया, अब उन चीजों में जहर नहीं रहा, भगवान बीच में हो गए ना, सब भगवान का है, तो उसे दोष सब भगवान ही से लिया, हमारे निर्दोष वस्तु सब निर्दोष, भगवान की भोग लगी हुई चीज है, भगवान की चीज है, भगवान का प्रसाद है। तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही, पट भूषण है वो भगवान का प्रसाद, भोजन भी सब भगवान का प्रसाद, मकान भी भगवान का प्रसाद, बैठना उठना भगवान का काम, ये सब भगवान का है। तो सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का, संसारी भगवान का, ऐसे भक्त भक्त भक्ति में सीधी सरल बात है, अपनी कोई चीज भगवान की है, काम करे भगवान का, सबका भगवान का, शौच जाए पेशाब करे तो भगवान का काम, क्यों भगवान का ये शरीर है, ये शरीर को साफ करना ये भगवान का काम है, इनको स्नान करना भगवान का काम, कपड़ा धोना भगवान का काम, भोजन करना भगवान का काम, जल पीना भगवान का काम, नींद लेना भगवान का काम, काम धंधा करना भगवान का काम, खेती आदि करना भगवान का काम, घर का काम ये भगवान का काम, सब काम भगवान का, सब सृष्टि भगवान की है, भगवान की सेवा करना, वो मस्त रहता है, उसे चिंता नहीं होती, घाटा लगे तो भगवान का, नफा हो तो भगवान का, बहुत रुपया आ जाए तो भगवान का और फिर चला जाए भगवान का, अपन सावधानी से काम करने में कमी देखना, अपनी सावधानी ठीक रख करके भगवान की वस्तु है इस वास्ते रक्षा करना, करना अपना काम, अपना काम करते करते घाटा लग जाए, लग जाए ज्यादा आ जाए आ जाए, ज्यादा आ गया तो भगवान का ज्यादा कमा जाए भगवान का, उसे कोई मैं हर्ष हो नहीं, ज्यादा रुपया आ जाए तो कोई हर्ष नहीं, रुपया कम आ जाए तो हर्ष नहीं, कोई दुख नहीं उसका, ठाकुर जी चीजें सभी ठाकुर जी का काम है। ऐसे भगवान काम करे, सबसे ऊंची बात यह है। सर्वधर्मान पर तेज भाव एक कम शरण मिल जा, बस दूसरे कोई अब धर्म परमा है ही नहीं, अपने धर्म का सुख नहीं देना है। सर्वधर्मान पर तेज का सब धर्म करता उस धर्म का सुख अपने नहीं देता है, आराम नहीं देना है, निर्वाह करना है। निर्वाह की रोटी खाएगी, निर्वाह लेके सो गए, निर्वाह काम निर्वाह कपड़ा पहन लिया, देवा मात चीज केवल निर्वाह बात। वो निर्वाह बिना भगवान काम होगा नहीं, इस वास्ते भगवान की चीज है, वो भगवान की सेवा के लिए हम काम में ले ले, जिसे जीते रहेंगे और बस रहेगा उसी तरह भगवान का काम करेंगे। इस वास्ते भगवान की समझ करके और भगवान का काम करें, और सब भगवान के सबका आदर करे, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी का अपमान नहीं, किसी को दुख दे देना, सबकी सेवा करना और भगवान को भजन करना, कीर्तन करना, जप करना, पद गाना, उत्सव मनाना, भगवान का काम करके, भगवान का सब काम भगवान के। खेती करे तो भगवान के काम, गायों के पालन करे तो खेती काम भगवान का, व्यापार करे तो भगवान का, काम जो करे भगवान का, आमद भगवान की, सुचारू रूप से रखना उसकी सेवा करना भगवान का। तो भक्ति मार्ग में जाना तो भगवान है सबका मालिक मुख, तो बस भगवान का ये है। तो संसार की सत्ता मात्र मुख्य हुआ तो कर्मयोग, और आत्मा की सत्ता मुख्य मांगे तो भाई ज्ञान योग, और परमात्मा की मुख्य मांगे तो भक्ति योग। भक्ति योग में साधन और साध्य एक परमात्मा है, परमात्मा के भजन करना साधन है, परमात्मा साध्य है, परमात्मा को प्राप्त करना ही बड़ा काम है, उसके भजन ध्यान में मस्त रहे बना, हरदम सेवा भगवान ही करे, काम करते भगवान करे, मन बड़ा संतोष होता है। संसार काम जाना जाना, खाना पीना उठना बैठना सोना जागना सब भगवान का, भगवान काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जन्म की सेवा करते हैं। हमारा कुछ नहीं, हमारा तो कुछ नहीं, हमारा सब भगवान ठाकुर जी हमारे हैं, ठाकुर जी वो हमारे हैं और सब ठाकुर जी का है, वे ठाकुर जी हमारे और सब ठाकुर जी का। तो ये भक्ति का साधन बड़ा सीधा सरल, कोई पंचायती नहीं, अपना सब ठाकुर जी का ठाकुर जी की सेवा करना उत्साह। ऐसे कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, भक्ति योग करो, जिसकी जो भावना ठाकुर जी मुख्य है तो ठाकुर जी सेवा करो, और आत्मा मुख्य है तो आत्मा को प्राप्त करो, और संसारी मुख्य है तो संसारी सेवा करो। तीन बातों में जो आपकी मान्यता में मुख्य हो उसको काम करो। तो तीन योग काम का योगास्त हो मैं आप लोग बता देना सहयोग जितते आप ज्ञान कर्म से भक्ति से नान्योपाय सिद्ध कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीन योग है। जिसका जो ठीक पड़ता हो वो करो, उसे कल्याण हो जाएगा। एकदम निश्चिंत रहे अपना, अपने कोई आफत है ही नहीं, अपनी चीज समझी आफत आई। संसार में इतने घर है, एक गांव में सैकड़ों हजारों घर होते हैं, घर अपने अपने हैं, अरे अपने में सब ठाकुर जी के, तो सब ठाकुर जी का है, सब जमीन ठाकुर जी की, सब घर ठाकुर जी के, सब धन ठाकुर जी का, सब चीज ठाकुर जी की, सब जनता ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी के दरबार में रहता हूँ, ए ठाकुर जी का ही हूँ दो, और ठाकुर जी का प्रसाद पाता हूँ तीन, और ठाकुर जी काम करता हूँ चार, और ठाकुर जी के जितने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार ये सब ठाकुर जी के, ठाकुर जी का नाम भी सेवा कर दो, ये पंचामृत है, पंचामृत है, पंचामृत। मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी का गंदा करता हूँ, ठाकुर जी के दरबार रहता हूँ और ठाकुर जी के जनों की सेवा करता हूँ। ये ठाकुर जी के प्रसाद से, प्रसाद ही ठाकुर जी का, संपूर्ण जनों की सेवा करता हूँ केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, और अपने काम नहीं, कोई कार्य नहीं है, केवल ठाकुर जी काम करना है। दिन भर अपना काम कोई नहीं, अपना काम कर्म योग में संसार का काम, ज्ञान योग में आत्मा का काम और भक्ति योग में भगवान का काम। सिद्धि हो जाएगी तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसे मस्त रहे तो बड़ा संतोष रहता है। घरों में एक घर की चिंता होती है, दूसरे का तो त्याग है, यहाँ पर दूसरे जितने घर है सबका त्याग है, अपने घर है उनकी चिंता है, अपने भाई बंधु है उनकी चिंता है, अपने रुपया पैसे उनकी चिंता है, वे चले जाए तो दुख होता है, तो अपना अपना नहीं मानेंगे। कर्मयोग में संसार का मान है और ज्ञान योग में प्रकृति का मान है और भक्ति योग में भगवान का मान है और जन्म मरण के लिए अपना मान है। जन्म जन्म जन्म योग है, जन्मो मरो, मर गए फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, मरो जन्म, मरो जन्म तुम पाओ। यानी जो सब भगवान का मान ले तो नहीं आ कर जाकर क्यों जन्मे हम, क्यों मरे, भगवान की मर्जी हो जन्म दे दो, भगवान की मर्जी हो जन्म रख दो। राही विदया कह राम ताही विदे के सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, के राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, सब भगवान शंकर का हूँ, भगवान विष्णु का हूँ, भगवान राम जी का हूँ, कृष्ण भगवान का हूँ, मैं सब भगवान कृष्ण का, जो कुछ चीजें सब कुछ भगवान की है, मैं ही भगवान का, सब संसार ही भगवान का। खूब मौज से मस्ती से अपना माना रहा, बताई जिन चीजों को अपना मान लिया वो आप बता गया उन्हें, लोगों में है तो अपनी चीज होनी चाहिए, अपनी बंधन होना चाहिए, अपना बंधन में क्या हो, अपनी चीज मानना बंधन है, कहने में अपनी कहो जैसे अपनी अपनी जगह वही मेरे गए है, सच में तो ठेस में अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी आ रही है, आपकी गाड़ी आप जी है, हमारी कौन है गाड़ कौन है, कैसी मीठी है, कैसे डबा है, चढ़ने के लिए हमारे चढ़ गए उतर गए, वाली अब उठाई नहीं पता ही नहीं है वो डबा है कि नष्ट हो गया कैसे रह गया, अपने मतलब नहीं, तो अपना काम करने के लिए अपना यूं करने में कोई अच्छा नहीं, पर केवल व्यवहार करने के लिए अपना आधिपत्य नहीं, अपनी चिंता नहीं, चिंता दीन दयाल को मुंशदान, चिंता करनी फिक्र करना भगवान को, चिंता मालिक को नहीं, मालिक है, मालिक भगवान है, हम तो काम करने वाले हैं, ठगुर काम करेंगे आनंद से मौज से, चिंता कर तो भगवान करो तो निश्चिंत और काम करे, बड़े आनंद की बात है। अपना सवर काम करो, जन्म करो, अपना नहीं माने संसार में, संसार का है तो प्रकृति का है तो भगवान का है, संसार का कर्मयोग प्रकृति का है, ज्ञान योग परमात्मा का है, भक्ति योग। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 28 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ आराम।